الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله katika khutba ya mwisho ambayo tulipanda juu ya mimbari hii tulizungumza hadithi ya Suhaib aliyoitaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala na tuliahidi tutaendelea na ile hadithi mpaka pale itakapoishilia hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anawasimulia masahaba ya kwamba alikuwepo mfalme ambaye alikuwa na mchawi alipozeeka mchawi yule akamwambia mfalme inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman wa'allimhu sihr mimi nimeshakuwa mtu mzima nitafutie kijana nimfundishe uchawi tukasema kwa nini ametaka kijana tukasema kwa sababu ya nafasi ya kijana katika Uislamu bali nafasi ya kijana katika jamii yoyote vijana wana mchango mkubwa sana katika kuiendeleza jamii fulani au kuiangamiza wanapotengamaa vijana wa jamii fulani itatengamaa jamii hiyo kadhalika watakapofisidika vijana wa jamii fulani itafisidika jamii hiyo na ndio maana kadhalika mitume walitumwa wakiwa ni vijana hata nabii Ibrahim alayhi salam alikuwa kijana hata Musa ibn Imran alikuwa kijana bali hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitumwa akiwa ni kijana kwa yale waliyosema ahlul ilmi ujana unaanza wapi na unaishia wapi mbele ya kwamba kuna khilafu ya maneno ya ahlul ilmi lakini mitume walikuwa ni vijana alipofanya Ibrahim aliyoyafanya katika kuwaua na kufunja masanamu yaliyokuwa yakiabudiwa na watu wake walikuja wakaulizana man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin qalu sami'na fata anataja marhala al-futuwa wal-futuwa al-shabab wakasema tumemsikia kijana sami'na fata tumemsikia kijana yadhkuruhum akiyataja masanamu yenu yuqalu lahu Ibrahim kijana huyo anaitwa Ibrahim kwa marhala ya ujana ni marhala adhim masahaba waliompokea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanasema ahlul ilmi wingi wa idadi ya masahaba walikuwa ni vijana ukilinganisha na watu wazima na wazee waliokuwa wingi katika vijana ni masahaba katika masahaba ni vijana wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wale waliompa bai'a katika al-aqaba wote walikuwa ni vijana bai'atu al-aqaba as-sughra wal-kubra kadhalika hadithi anasimulia mmoja katika masahaba kwamba tulimpa bai'a mtume Muhammad wa nahnu fityan hazawira vijana wadogo tukajifunza kutoka kwake al-Qur'an kisha tukajifunza kutoka kwake iman wanasema ila hali sisi ni vijana wadogo Kwa hiyo marhala ya shabab ni marhala adhim, ambaye atafeli katika ujana wake, atafeli katika uzee wake, illa ayatuba ila Allah, illa adirikiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika wale watu saba ambao watakuwa chini ya kivuli cha Allah siku ya kiyama, miongoni mwa hao ni kijana nashaa fi ibadatillah, kijana aliyekulia katika makuzi ya kumwabudu Allah tangu ujana wake mpaka uzee wake. Katika ile hadith, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, watu aina saba Allah atawaweka chini ya kivuli chake siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Katika hao saba, mmoja wao shabun nashaa fi ibadatillah, kijana ambaye amekulia katika makuzi ya ibada tangu ujana wake, tangu baligha yake mpaka utu uzima wake, huyu naye atakuwa katika watakaowekwa chini ya kivuli cha Allah siku ya kiyama, marhalatu shabab. Kwa hiyo mchawi akamtaka kijana kwa kuelewa nafasi ya ujana, na ndio maana wakasema baadhi ya ahlul ilmi, nafasi ya ujana ndio nafasi ambayo kwamba hata mzee anaitamani. Mpaka akasema yule mshairi, laita wa hal yanfa'u shay'an laitu laita shababa bu'a fashtaraitu. Marhala pekee ambayo inatamaniwa, marhala ya ujana. Laiti, laiti, neno hili litafaa nini? Hili neno laiti, wa hal yanfa'u shay'an laitu, je, neno laiti laleta manfaa yoyote? Kwa maana anayesema laiti ameshapitwa, huyo amekitamani kisichowezekana tena. Akisema mtu laiti, kwa maana ametamani ambacho hakiwezekani tena katika lugha ya Kiarabu. Ya laitani kuntu turaba, e laiti mimi ningelikuwa ni mchanga. Wapi? Kwa hiyo anasema laita, wa hal yanfa'u shay'an laitu, kama ingelikuwa neno laiti lafaa kitu, basi mimi nasema laita shababa bua fashtaraitu, natamani lau ungelikuwa ujana unauzwa nikaununua. Utaupata wapi ujana? Ni marhala ambayo yatamaniwa, marhala pekee katika marahil za umri wa mtu, marhala yenye hadhi. Na ndio maana wanasema baada ya ahlul ilm, marhala hii imemjia baada ya marhala ngumu, mithili ya lulu na marijani ndani ya bahari. Ili uipate lulu na marijani, nenda kwenye mkondo wa bahari, pata tabu, kisha utaipata lulu. Pata tabu, nenda ndani ya bahari, kisha utaipata marijani. Kwa hiyo kadhalika marhala ya ushabab, anaanza mtoto mdogo, mara ameshika moto, mara amejikwaa, anademadema, mara ameanguka, mara akafanya kadha, mpaka afike kwenye marhala tu shabab, marhala ya ujana. Na ndio marhala ambayo hata wazazi wanaipenda kwa watoto wao. Mzazi anayefiwa na mtoto wa miezi mitatu, miezi minne, si sawa na mzazi anayefiliwa na mtoto ambaye amefikia katika marhala tu shabab. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala kwa marhala hii akamtahini mja wake Ibrahim, ambaye hakumpa mtoto kwa kitambo kirefu, mpaka ameingia utu uzimani, mpaka wanakuja wale malaika wanambashiria mke wake, mpaka mke wake akawa anastaajabu, aalidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait innahu hamidun majid. Anasema mama huyu alayhi salam, nitazaa mimi, yani amesikia mumewe anapewa bishara ya kupata mtoto, aalidu mimi nitazaa, mimi aalidu wa ana ajuz ilhali mimi ni ajuza, wa hadha ba'li shaykha, huyu mume wangu ni kikongwe. Inna hadha la shay'un ajib, hili mnalolizungumza ni jambo la kustaajabisha kabisa, tuzae sisi. Qalu ataajabina min amri Allah, malaika waliokuja kwa umbile la mwanaadam wakamwambia mama huyu, wastaajabu amri za Allah, rehema zake Allah na baraka zake ziwe juu yenu enyi watu wa nyumba hii. Almuhim, alipompata Ismail aliyezaliwa na mama Sara akawa na mahaba na mtoto wake aliyempata katika mazingira hayo, mara aletewa ndoto, mara aletewa ndoto, na ndoto za manabii ni amri. Kwa alipooteshwa kwamba anamchinja mtoto wake Ismail, akamwambia mtoto wake, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Falamma aslama wa tallahu liljabin wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Akamwambia mtoto wake, ewe mwanangu, nimeoteshwa usingizini, nimeota ya kwamba mimi na kuchinja, hebu liangalie hili jambo, waonaje mwanangu? Haina maana kwamba hasadikishi Ibrahim amri alizopewa katika ndoto, la, ataka kumwangalia mtoto wake atasema nini mbele ya wahi huu uliokuja kwa ndoto. Lakini akamkuta mtoto katika mazingira ambayo yanamridhisha yeye Ibrahimu al-Khalil alayhi salam. Akamwambia ya abat, maskini baba yangu, if'al ma tu'mar, fanya uliloamrishwa, kama umeamrishwa unichinje nichinje. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipofikilia mtoto wake Ibrahim katika marhala ya ushabab, na kwamba anatembea naye, anaongozana naye, kipindi ambacho wazazi wanakipenda wakione kwa watoto wao, aweza akamwita mtoto wake amwomba ushauri. Ana miaka mingapi? Ana miaka 17, ana miaka 18, ana miaka 19. Ni marhala yenye kupendeza mbele ya wazazi, anamjalia na kumwita kaka baadhi ya wakati, wewe kama vile kakangu, njoo tukae tu hadithi, wewe kama vile ndugu yangu, njoo tukae tushauriane, waonaje hili jambo la dadako. Marhala haya ndipo alipotahiniwa Ibrahimu al-Khalil, marhala tu shabab. Na ndio maana katika wale watu wanne au yale mambo manne ambayo mtu hatoinua unyayo wake kuinua wa kwanza kwenda wa pili mpaka ahojiwe katika atakayohojiwa, wa an shababe, atahojiwa juu ya ujana wake, ameutumiaje ujana wake, mbali kwamba atahojiwa juu ya umri, umri wake kauteketeza vipi, lakini kadhalika ujana pia ataulizwa. Kwa hiyo kuna umri na ujana umeingia katika umri, lakini pia ataulizwa juu ya ujana, kuonesha kwamba kumbe ujana ni jambo lina hadhi ya hali ya juu. Shabab, kwa waangalieni shababu wa Kiislamu wako wapi? Aina shababu wa Waislamu wako wapi? Alafu ndio utapata jamii ya watu hao ikoje. Shababu wa Kiislamu, yani vijana, wapo katika ikbali ya kutafuta ilmu, wapo katika ikbali ya kumwabudu Allah, wapo katika ikbali ya sala, wapo katika ikbali ya kusoma sunna na kuzijua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wako kwenye magenge ya mipira na anasa na mengineyo. Hukumu juu ya jamii hiyo kwa yale unayoyaona kwa shababu wao. Wengi wa shababu wako wapi? Aina shabab, vijana wako wapi? Wamejazana wanaangalia mipira, wamejazana wanacheza karata, wamejazana wanacheza pool table, wamejazana wanafanya kadha, wamejazana ni mabeach boys, wamejazana wako kadha. Hukumu juu ya jamii hiyo, sababu marhala waliokuwa nao ni marhala adhim, marhala tu shabab. Mpaka mchawi anamwambia mfalme, niletee kijana, ataka kijana, kwa kuwa maarifa yao ni maarifa ambayo yana nasa. Tulizungumza kipindi kile kwamba mpaka washairi wakasema, alilmu fi siwar kanakshi fi lhajar, elimu katika marhala ya utoto kabla ya kuwa amefikia kwenye marhala ya majukumu kadha, anatakiwa alete kadha, anatakiwa alipe kadha, hajafikia huko. Elimu katika marhala hii ya ushabab ni sawa mtu kuchora katika pango, na elimu katika marhala ya utuzima, wal ilmu fil kibari, na elimu utuzimani, kan naqshi fil bahri, ni sawa na kuchora baharini. Hayakai yale maandishi. Kwa hiyo kamtaka kijana, kwa kuwa kijana ana mazingira haya mazuri, kumfundisha yeye, kumelimisha yeye, ananasa na kikikaa hakitoki, mithili ya kuchora katika pango, kan naqshi fil hajari, wal ilmu fil kibari kan naqshi fil bahri. Kwa hiyo mchawi anamtaka kijana, ib'ath ilayya ghulaman uallimuhu sihr, niletee kijana nimfundishe uchawi. Akamletea kijana, akawa anamfundisha uchawi. Kijana yule akawa anapokuja kwa mwalimu wake mchawi, marra birrahib, kuna sehemu yupo mtawa wa kinaswara, mtawa wa kinaswara anakaa kwake, anamsikiliza kidogo, kisha hupendezwa na yale maneno ya yule mtawa wa kinaswara, kisha anakwenda zake kwa mchawi. Mara siku nyingine akawa anapita kwa mtawa huyo wa kinaswara, akienda kwa mwalimu wake mchawi anachelewa, mwalimu wake mchawi anamwadhibu, kwa nini umechelewa leo darasani? Lile akamshtakia yule arrahib mtawa wa kinaswara, ambao kipindi kile wapo katika dini sahihi. Akamwambia, ukichelea kwamba utaadhibiwa na mwalimu wako mchawi, basi mwambie sababu ya kuchelewa kwako, umecheleweshwa nyumbani. Idha khashita sahira faqul habasani ahli wa idha khashita ahlaka faqul habasani sahir, mwambie hivyo. Ukiogopa kuchelewa kwa mchawi, mwambie nimechelewa nyumbani, nimecheleweshwa. Ukichelewa nyumbani kwenu, waambie nimecheleweshwa kwa mchawi. Kisha akawa inaendelea kupita kwa yule mwanawazuoni wa kinaswara. Ikawa jambo hili la mtatiza, hajui huyu rahib yupo katika usawa au yule mchawi yupo katika usawa, mpaka ikafika ile siku ambayo Allah tabaraka wa taala anataka kumdhihirishia huyu kijana, kipindi anatoka nyumbani kwao kuelekea kwa mchawi, njiani kukawa kumefunga mnyama, amefunga njia, wa huku hawendi huku na wa huku hawendi kule, mnyama mkubwa hajulikani katokea wapi. Allah anataka kumwonyesha huyu kijana, fa akhadha hajaran, akachukua jiwe dogo, akasema Allahumma alyawma a'lam as-sahir afwal am ar-rahib afwal, leo hii ndiyo siku ambayo nitabainikiwa kwamba yule mtawa wa kinaswara ni bora zaidi au mchawi ni bora zaidi. Leo hii, ewe Allah, in kana amru ar-rahibi ahabba ilayka min amri as-sahir faqtul hadhihi ad-dabba, ewe Allah, nakuomba kama jambo la yule ar-rahib mtawa wa kinaswara, mtu wa dini, jambo lake lapendeza zaidi kwako kuliko jambo la yule mchawi kule, basi kwa jiwe hili muue huyu mnyama. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, faramaha faqatalaha wa madha an-nas, akamrushia kijiwe kidogo kikamuua yule mnyama, wa madha an-nas, watu wakaendelea kupita na njia zao, nyama kafu. Lile jambo akaenda akamwambia arrahib, nimefanya kadha wa kadha wa kadha, leo hii yamenitokea kadha wa kadha wa kadha. Arrahib akamwambia, ay bunai anta alyawma afdalu minni, wewe leo hii umekuwa ni bora kuliko mimi, wewe leo hii umekuwa ni bora kuliko mimi. Wa innaka satubtala, lakini fahamu ya kwamba utatiwa majaribuni. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kana alghulam yubri'u al-akmaha wal-abras wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa, kijana alikuwa anawaponya watu wenye upofu, wenye mbalanga, na anawatibu watu na maradhi yao mengine. Allah anamfungulia katika milango ya khair, anamuoneshea makarama yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwenye matatizo anakuja kwa kijana, anaombewa, anapona. Habari zikamfikia mpambe wa mfalme ambaye alikuwa ni kipofu, akaambiwa kuna kijana vipofu wanaona, kuna kijana viwete wanatembea, kuna kadha wa kadha wa kadha. Fa atahu bihadaya kathira, waziri au yule mpambe wa mfalme akamwendea yule kijana akiwa amebeba zawadi tele, mpaka kwa yule kijana akamwambia, ma hahuna laka ajma'u in anta shafaitani. Kijana, unayaona yaliyo mbele yako, yani unaona wanyama hao, unaona watumwa hao, unaona kadha wa mali, yote hayo ni yako wewe kwa sharti, in anta shafaitani, kama utaniponya utapata hivyo. Kijana akamwambia, inni la ashfi ahada innama yashfi Allahu ta'ala, mimi simponyeshi yeyote, anayeponyesha ni Allah. Fa in amanta billah da'awtu Allah fashafak, kama utamwamini Allah nitamwomba Allah atakuponya. Mwamini kwanza Allah, toka katika itikadi yako kuitakidi kwamba yule mfalme ndiye mola wako, toka huko, ingia katika dini ya haki. Fa in amanta billah da'awtu Allah fashafak, akamlingania kwanza, akaanza na da'wa. Na hii ni nafasi muhimu sana, anapokuja mtu na matatizo yake na shida zake itumie katika da'wa, kama wanavyofanya manasara. Manasara katika hili wamelitumia vilivyo, wanawaritadisha Waislamu. Naam, katika minasaba kama hii ya ufakiri wa mtu na dhiki zake na shida zake na maradhi yake, wanamwambia hili, kama utaingia huku Bwana Yesu atakuponya wewe, au kanisa litasaidia kadha wa kadha juu ya matibabu yako. Wanaritadi watu kwa sababu ya maradhi. Wangapi tunawasikia wanatoka wanasomewa ruqya, wanasomewa ruqya, wanaona kwamba bado hazileti tija kwa wao, mara wasikia mtu kaenda kuombewa huko. Muislamu wenda kuombewa, achilia mbali wale waliokwenda loliondo wakaenda wakaombewa, hupewe kikombe mpaka kiombewe. Mbali na hao, wako watu wanakwenda makanisani haswa, na Allah anawatahini, wanapona baadhi yao. Akishapona, kwa nini kamponya, kwa nini kamponya kanisani, kwa nini hakumponya msikitini, kwa nini hakumponya kwenye maneno yake alipokuwa akisomewa? Huyu ni pale alipokuwa moyo wake ameutundika kule, Allah akamwadhibu kwa hilo. Falamma zahu azagha Allahu qulubahum, pale walipopondoka wakaiacha haki, Allah akazipondoa roho zao, akazipindisha roho zao. Kwa nini? Walishapinda kabla. Wainuaje mguu wako kwenda kuombewa kwa utatu? Kwa hiyo Allah anayafanya yale baada ya wakati kwa watu wanapona, kuwatahini. Kwa nini? Kwa kuwa tayari walishapinda. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, pale walipopinda wakaiacha haki, akazipindisha Allah roho zao, akasema tutawaacha katika upotevu wao huko huo. Wanadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, kwa nafasi wanazitumia manasara. Wako watu wanaritadishwa kwa sababu ya mtumba, kapewa mtumba karitadi, kiatu cha mtumba, kapewa guo la mtumba karitadi, kama wanavyofanya mashia, wanaotoa ahlu sunna katika usunni wanaoingiza katika ushia, kwa sababu ya kisafleti cha unga wa ngano. Kauza dini, kauza itikadi yake sahihi kwa sababu ya ngano, kwa sababu ya mafuta, kwa sababu ya bahasha ya kaki yenye 1050. Kauza dini kwa 1050. Dini kwake ni duni kiasi gani mpaka imeuzwa kwa bahasha ya kaki? kijana akamlingania akamwambia amanta billah da'awtu Allah fashafak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam fa amana billah fashafahu Allah ta'ala. Anahitajia, na hii ni dalili kwamba kwenye mahitajio na dhiki wengi wa watu, huyo alhamdulillah amekubali haki, lakini kwenye dhiki na shida wengi hupotoka. Ndio ile kauli inasema kada alfaqru an yakuna kufra, umekaribia ufakiri uwe ni ukafiri, umekaribia ufakiri uwe ukafiri. Kada alfaqru an yakuna kufra. Kwa nini? Kwa sababu sehemu ndogo tu, kitu kidogo tu, mtu anaritaji. Wako anaritaji kwa sababu ya tumba ya kike, anaritaji kwa sababu ya tumba ya kike mwanamke, yani anaritaji kwa sababu mwanamke. Vipi aritaji kwa sababu mwanamke? Ana nini huyo? Almuhim, fa amana billah, akamwamini Allah, fashafahu Allah, Allah akamponya akarudi kwa mfalme wake wakati ameshaslimu. Akashangaa mfalme ambaye walikuwa wakiitakidi kwamba ndiye Mungu wao, akamuuliza man radda ilaika basarak, nani kakurudishia macho yako? Akasema rabbi, mola wangu. Akashangaa akamuuliza awalaka rabbun ghairi, kwani wewe una mola mwingine kinyume na mimi? Yani mimi si ndiye mola wako? Mola gani huyo aliyekurudishia macho? Akampa da'wa, akamwambia rabbi wa rabbuka Allah, mola wangu mimi na mola wako wewe ni Allah, wewe si mola. Akaadhibiwa yule waziri, akamwadhibu yule, akamwadhibu mpaka akataja kwamba hili kalipata wapi. Akamlengesha yule kijana, akaja akakamatwa kijana, akaletwa kwa al-Malik. Kufika kwa al-Malik, mfalme akamwona, ah, kumbe ni yule kijana wangu aliyefundishwa uchawi. Akamwambia ay bunayya qad balagha min sihri kama tubri'u al-akmaha wal-abrasa wa taf'al wa taf'al, uchawi wako umepea sasa, waponyesha wewe sasa hivi wasiona, waponyesha wenye mbalanga, watibu na unatibu, uchawi wako umepea sasa. Akamwambia hii sio ya uchawi, haya ni ya Allah, sio ya kule. Akamwadhibu, akamwadhibu hata dalla ala rahib, mpaka akalengesha aletwe rahib aliyempa itikadi hii ya dini. Akaletwa yule arrahib, rahib akaambiwa na mfalme, rudi katika dini yako ya zamani ya kuitakidi kwamba mimi ndiye mola. Akasema hapana, wewe siye. Akaagizia msumeno, letale msumeno. Ukachukuliwa msumeno ukawekwa katikati ya utosi, katikati ya utosi. Fashakahu bihi hata wakaa shikahu, akampasua kwa msumeno kama vile mbao, mpaka ubale wa kulia ukaanguka kulia, ubale wa kushoto ukaanguka kushoto. Haya yaliwapata waliotangulia, na hadithi itakuja kuendeleza insha Allah katika Ijumaa zijazo. Walhamdulillahi rabbil alamin.